а в листопаді цього ж року зрікся гетьманства. Генерал-губернатором Малоросії було призначено графа Петра Олександровича Румянцева. Григорій Теплов прикинувся хворим і кілька днів не виходив нікуди і нікого не приймав. Звістку про те, що гетьман України зрікся гетьманства, зустріли на Україні по-різному. У Кузьми здох віл. Він білував його посеред обійстя, щоб хоч шкурою поживитися, а все інше, як непотріб, закопати на городі та грушу зверху посадити. Ростине, кажуть, добре, і груші смачні будуть. Та от до варки прибігла дружина його Гелена. Кузьма приміркував, де закопати вола, шкріп потилицю. «Чуєш, Кузьмо, гетьмана в нас нема», – щебетала Гелена. «А може біля Клуні?» «Як ти скажеш? Та ти про що? Гетьмана, кажу, в нас нема. Та нема ж, Геленко. Закопаю я його, мабуть, на цьому місці, де і білував». «Про кого ти?» «Про вола». «А я ж про гетьмана. І я ж про гетьмана. Так віл звався, невже забула? Коли то я стягнуся на нового? О, Боже, графа Кирила Розумовського в нас нема. Ай, Геленко!» Ніжно обняв дружину Кузьма. «Тут віл здох, а ти мені про графа. Принеси лопату. По-графському я свого вола поховаю». Прибігла варка. «Чув, Кузьмо?» Але чоловік так був заклопотаний роботою, що не почув. Стояв по коліна в ямі і викидав землю. Гелена взяла сусідку за лікоть. «Не займайте його, він гетьманові яму копає». «Кому?» «А, велика шкода, добрий віл був». Пішла варка до сусідки. «Чула, Марійко, гетьмана нема?» «Чула, варцюню, таке горе чоловікові», — хитала головою, добре знаючи, що то значить втратити худобину. Жила Марія тепер удовицею, бо Карпо півтора лиха привіз до браного поля невеселу звістку, що Нечипір, Матвій і Павло загинули і поховані в одній могилі аж у прусській землі. Сам Данило бачив Христа і напис на ньому прочитав, але Павло повело «був живий». Немов на крилах летів він до Ївги та до сина з прусського полону, а застав пустку. Померла Ївга. Що панська робота доконала, а що хворість, яку на панщині ж заробила. Залишився сину, тітки Марії живе. Повернувся Павло з нічим'ям. До якогось берега приставати треба, а з чого починати? До якого момота в найми? Або, може, на великій дорозі з простягнутою рукою «дайте, не минайте»? Чи з ножакою? Та на таке нездатний Павло повело. Пішов до божичевого економа. «Може, мельником будеш? Помер наш мельник і вітряк опустів. Не доводилось?» «Доводилось», – поспішив Павло, щоб економ не роздумав. «Хоч борошно в хаті буде, а це вже немало». «Чув, Павле?» «Гетьмана нема», – сповістив новину економ. «Нема? А хіба він у нас був?»